Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Engelse kustplaats Southport, waar eergisteren een tiener jonge kinderen neerstak tijdens een dansles, is een groep betogers op de vuist gegaan met agenten. De politie denkt dat ze horen bij de extreemrechtse anti-islamitische English Defence League. Ze vielen de moskee in Southport aan. En op sociale media gaat het gerucht rond dat de dader een asielzoeker en moslim is. Israël zegt dat de hoogste militaire commandant van Hezbollah is gedood bij de luchtaanval gisteravond op de Libanese hoofdstad Beirut. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dodelijke aanval van zaterdag op de door Israël bezette Golanhoogte. De Israëlische raketten zouden zijn ingeslagen in een appartementencomplex waar ook burgers wonen. Zeker 3 mensen zouden zijn omgekomen, ook zijn er ruim 70 gewonden. Amerika waarschuwt opnieuw voor escalatie van de oplopende spanning tussen Israël en Hezbollah. De legerleider van Venezuela zegt dat de oppositie bezig is met het plegen van een staatsgreep. De oppositie verzet zich tegen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag. De kiescommissie riep zittend president Maduro uit tot winnaar, maar maakte de verkiezingsresultaten niet openbaar. Gisteren kwam het in meerdere steden tot botsingen tussen betogers en de politie. President Maduro laat doorschemeren nog harder te gaan optreden tegen demonstranten. En de Franse voetballer Kylian Mbappé wil eigenaar worden van Caen, dat uitkomt in de Franse eerste divisie. De spits van Real Madrid zou 20 miljoen euro betalen voor de meerderheid van de aandelen. En ook zou hij bereid zijn om de schulden van Caen af te lossen. Volgens de sportkrant L'Équipe was Mbappé zelf ooit bijna speler van Caen, maar koos hij uiteindelijk voor AS Monaco. Het weer nog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 16. Maar in het binnenland kan het een stukje warmer zijn. Overdag zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Daar kan dan ook een bui vallen. 'S Middags mogelijk met wat onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Klassieke muziek is als eten en slapen. Roem, het is een in eerste instantie uitgenodigde vriend die aan de deur klopt. Je denkt, nou, die komt gezellig langs. Maar vervolgens gaat hij nooit meer weg. Staat hij je koelkast te kijken en zegt, wat eten we vanavond? Alles verandert. Met improviseren kan alles. Je kunt het leven een stukje avontuurlijker maken. Als een album van Suske en Wiske. Die hoeven niet naar school. Maar die gaan boeven vangen en op zoek naar een schat. Ik vind dat er te snel sorry wordt gezegd. Er wordt zoveel sorry gezegd dat er een excuusinflatie optreedt. Je hoeft iemand niet te mogen om hun werk mooi te vinden. Ik begrijp heel goed dat Angela de Jong mij niet zo leuk vindt. Dit is de hartslag van Tel Bekkant, programmamaker, ADO Den Haag supporter. Natuurlijk ken je hem van De Verraders, Het Perfecte Plaatje. Of als comedian, als een van de Lama's. En Junista Tafkal, oftewel de artist formerly known as de Lama's, in de Ziggo Dome om te vieren dat ze 20 jaar bestaan. En ze hebben er zin in. En dat hoorde ik dan weer in zijn podcast Ruben Tel Ruben. Maar waar hij het dichtst bij zichzelf blijft, wat echt uit zijn tenen komt, zijn de series die hij maakt over klassieke muziek. Zoals De Tiende van Tel, Tel en de Negende van Beethoven en Tel in het voetspoor van, waarbij hij in de levens duikt van de grote componisten en geweldige verhalen vertelt waarbij je denkt, het is maar goed dat de cancelcultuur toen nog niet bestond. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Tel, fijn dat je er bent. Ja, heel, heel erg leuk. Ik ben heel erg een groot voorstander van een gesprek. Zonder vragen op papier. Nou ja, gewoon. Het organisch laten ontstaan. Ja. Je weet het ook als radiomaker, dat het toch gauw vervalt in bits en bytes. En we moeten afronden. Of daar hebben we geen tijd voor. Nee. Of dat hebben we net al behandeld. Of dat je in een hoek geduwd voelt? Ja. Nou, je neemt je van alles voor, hè, als je iets gaat zeggen in de media. Ja. Wat neem je nu voor dan? Nou, dat hoeft niet. Ik hoef me niks voor te nemen, want ik weet, ik heb het gevoel alsof ik een lang weekend heb. Ja. Dus, en dat er niet een plaatje aankomt of het journaal of een andere gast. Of dat ik hoef ook niks te verkopen. Maar ben je voorzichtig met je uitspraken? Ben je heel erg bewust van, want je deed ook uitspraken over Roem, hè? Een van de eerste uitspraken van wat hou ik voor mezelf, wat deel ik met de rest van Nederland? Nou, ik ben niet voorzichtig, maar wel minder dom dan vroeger. Vroeger kon ik wel eens hele domme dingen zeggen. Maar wat zijn domme dingen dan bijvoorbeeld? Nou, in 2008-2009 stapten wij met de lamas over van BNN toen nog naar toen nog Avro. En toen zat ik bij Matthijs van Nieuwkerk. Of we zaten bij Matthijs van Nieuwkerk. Dat was voor ons nieuwe programma begon. Dat begon dezelfde avond. En toen vroeg Van Nieuwkerk, hoe is dat nu bij de Avro? En toen zei ik, nou, ik heb nu al een warmere band met de mensen van de Avro dan ik ooit bij BNN heb gehad. Dat was super dom. En ook niet nodig. Ik ben overigens, naar aanleiding van die uitspraak, nog een keer naar BNN gereden om met Maarten van Dijk en Lucas Goes te praten, om te zeggen dat me dat echt speet. Oh. En hij vroeg, en dat is ook super dom, zou ik ook niet zo gaan meer zeggen nu, hoeveel kijkers wordt het vanavond? En om een verwachting te gaan doen. En nu zou je zeggen, ach, goh, ja, nou ja, dat vind ik lastig. Ja. Lead in, lead out, weer, verkeer, files. Politiek correct. Ja, precies. Nee, ik zei een miljoen. Sowieso een miljoen wordt het. En het werd, geloof ik, iets van 650.000. Ik weet niet precies meer, maar dat zijn dingen die je dan blijft achtervolgen. Dat blijft maar doorresoneren. En nu ben je minder dom. En weet je wat je niet moet zeggen, waarvan je weet dat blijft maar gevolg. Ben je iemand die chagrijnig kan worden van slechte kijkcijfers? Zeker. Want hoe gaat dat dan? Dan check je het 's ochtends meteen? Dat heb ik jarenlang gedaan. Mm. Dat is nu veranderd. Dat was ook wel op zich wel prettig. En over het algemeen heb ik er niet echt heel vaak onder te lijden gehad. Maar ik heb wel eens dat Ruben van der Meer mij belde en zei, zit je? Bij ons eerste avontuur bij de Avro. Toen nog Avro hadden we een programma wat in onze ogen heel erg veel kans van slagen had, maar waar zoveel aangesleuteld werd door iedereen die voorbij kwam, dat er niks meer van overbleef. En dat stortte langzaam in elkaar, maar het waren wel 10 afleveringen. Dus dat is dan een auto-ongeluk met een auto die 10 keer over de kop gaat. En nog een keer, en nog een keer. Het gaat week in, week uit, gaat dat door. Op een gegeven moment ben je er ook niet meer zeg maar van onder indruk. Maar die eerste paar weken, dan doet dat nog wel pijn. Maar nu kun je het nog steeds iedere ochtend zien, toch? Ik bedoel, Tina Nijkamp, die deelt het gewoon. Ja, maar de regels zijn wel veranderd. Want vroeger, zoals in Den Haag zeiden, maakte je tv voor de lineaire kijker. En dan werd de volgende nog afgerekend. En dan werd er wel nog een plukje bijgekeken via uitzendgemis.nl. Maar nobody cares. En dat is langzaam veranderd. Omdat mensen kijken niet om 8:30, maar 9:15. Of om 9:00 of om 9:30 of de volgende dag. En nu komt daar nog best wel veel bij. Als je het perfecte plaatje bijvoorbeeld bekijkt, naar 750.000 kijkers, daar komen er altijd nog wel 400.000 bij. Dat is gewoon meer dan de helft. En dat wordt dan na een week afgerekend. Dus ja, die eerste stand die dan gedeeld wordt, is een tussenstand. En De Verraders gaat nu toch weer met BN'ers? Dat denk ik, ja. Weet jij meer dan ik? Nou, ja, ik denk het wel. We hebben het. Ik zag het in. Volgens mij zag ik het gewoon in de Telegraaf staan. Ja? Toch? Nee? Nee, dat kan. Nou, nee. Ik denk. Ik zag staan, dacht ik, van nou, het is eventjes met onbekende Nederlanders geweest. Ja. Het scoorde niet zo goed. Nee. Daarom nu weer gewoon met BN'ers. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het nog een keer met onbekende Nederlanders is. Al viel het mee. Dit vind ik altijd super stom hoor, om te zeggen, nou, dat viel wel mee. Het waren 950.000 kijkers gemiddeld per week. Dat is echt niet slecht. Dat is voor de Verraders te weinig. Dat zeg ik er wel bij. Voor de Verraders is dat echt te weinig. En jammer genoeg ook een van de laatste keren dat er zo'n groot programma wordt gemaakt met onbekende mensen. Waar altijd toch best wel vaak om gevraagd wordt. Ja, wat is dat toch, hè? We willen toch bekende mensen zien. Ja, nou, Paul Kormond, die net weg is bij RTL, omdat hij een soort van met pensioen gaat, maar uiteindelijk toch niet stopt. Maar dat is een hele ervaren televisiemaker. En die zei gelijk in het begin al tegen mij, dat wordt wel geroepen. Iets met onbekende mensen. Kom op, geef ons iets met mensen die we niet kennen. Maar het is voor de bühne, want uiteindelijk blijkt dat het toch niet zo goed werkt. Ondanks dat het een heel leuk seizoen was. En ik ben natuurlijk bij geweest. Ik heb al die mensen van dichtbij meegemaakt. Die hebben het echt super gedaan, met een waanzinnige instelling, want voor hen was het een kans in een lifetime. Maar mensen die zeppen willen gewoon Dave Roelvink zien of een oud sporter of want daar kunnen ze zich meer mee. Noem maar wat. Ja, daar kunnen ze zich meer mee identificeren. Terwijl het eigenlijk heel tegenstrijdig klinkt, toch? Ja, ik. Ja. Of die kennen ze al een beetje, dus daar hebben ze al gevoel bij. Is dat het misschien? Ik heb me wel eens verdiept in het fenomeen bijvangst. Hè, wat je allemaal moet bestellen als je naar een visrestaurant gaat. Of überhaupt naar een restaurant. Poon en noem maar op. En het blijkt dat mensen in Nederland gewoon 3 dingen bestellen. Dat is zalm, tonijn en zeetong. Dat is wat ze kennen. Dat is wat ze op de kaart willen zien. En dat wordt er dus ook besteld. Dus we willen meer van hetzelfde. Ja, we willen gewoon iemand zien die we kennen. En dan bijvoorbeeld ons ergeren. Of iets bevestigd zien. Of verrast worden. Maar wel iemand die je ergens van kent. Want het eerste wat mensen zeggen is, die ken ik niet. Je moet bekend zijn. En dat grijze gebied tussen onbekend zijn, bekend worden en bekend zijn, dat is het moeilijkste element van televisie. Je zei eerder van die cijfers, daar kijk je iets minder naar. Het is minder belangrijk voor je geworden, ja, na 20 jaar tv. Is het dan ook zo dat je het daar niet meer aan afmeet van hoe goed je een programma vindt, hoe succesvol je het vindt? Of zit daar een heel groot verschil tussen wat je maakt voor de publieke omroep en wat je maakt voor RTL? Nou, kijk, die eerste cijfers van de Verraders van zo'n nieuw seizoen, waarvan je echt met z'n allen denkt van, nou, dit kan best wel eens wat worden. Daar ben je echt wel even, daar heb je echt wel een knoop van in je maag, buik. Omdat je weet, dit duurt ook nog even. En wordt het erger? Uiteindelijk viel het mee. Het stabiliseert zich vrij snel. Maar het is gewoon een groot programma. Het is een duur programma. Er werken veel mensen aan mee. En op die vrijdagavond bij RTL moet er gewoon iets goed scoren. En dat is anders bij de NPO op een woensdagavond op NPO 2. Als je ook nog het doel van de cultuur dient, dan is het allemaal minder erg. En dan wordt er eerder gesproken over hoe zijn de reacties dan over hoeveel mensen hebben er gekeken. Als je iets over bijvoorbeeld Wagner maakt, dan zeggen heel veel mensen, god, wat leuk en wat sympathiek en wat charmant. En dan heeft niemand het over dat er maar 250.000 mensen naar kijken. Want klopt het wat ik zei in mijn introductie, dat dat echt het meest uit je tenen komt? Dat daar het meeste gevoel bij zit? Nou, kijk, het is ja en nee. De Verraders, daar ben ik vanaf het begin bij betrokken geweest. Dus toen wij nog allemaal geen idee hadden bij IDTV en RTL en ikzelf en de kandidaten, wat het zou worden, zit je eraan te sleutelen? Hoe ga je het aankijlen? Hoe ga je met die kandidaten praten? En dan gebeurt er toch iets heel bijzonders. Dan gaat het, geloof ik, naar, ik geloof inmiddels 28 landen. Heel veel mensen in de wereld kijken naar de Verraders. Ja, heeft ook prijzen gewonnen, hè? Ja, nee, alle prijzen, geloof ik. Ik lees het meestal ook, hoor, in de krant. Ja. Dus het is niet dat ik iedere keer een pushbericht krijg van een speciale Verraders app. Dus dat is wel bijzonder. Alleen ja, ik doe een presentatie. De kandidaten spelen het spel. Die liggen er wakker van. Die hebben de hartkloppingen. Die moeten het doen. Moeten hun angst overwinnen. Moeten ook in een zwart gat vallen. Nou, die moeten het allemaal. En ik praat het aan elkaar. Dat is echt een ander gevoel dan dat je, zoals bij Wagner, een heel programma gewoon moet dragen. Daar krijg je ook een ander gevoel bij. En ik maak me daar hard voor, omdat ik gewoon ook de angst voel dat dat langzaam verloren gaat. Dat brokkelt gewoon een heel klein beetje af. Het is echt zo. Zendingsdrang. Van je wil, ja, eigenlijk van de daken schreeuwen van, joh, mensen, dit is zo mooi. Ja, ja. Dit moet je horen. Ja, en met zeg maar commerciële televisie sta ik er wat relaxter in. Ook omdat ik weet van, veel mensen vinden dit programma leuk. Zetten de tv ervoor aan. Niet per se voor mij. Het zou kunnen. En als ik het niet zou presenteren, om wat voor reden ook, dan zou iemand anders het ook nog prima kunnen overnemen. En met klassieke muziek heb ik ook wel het idee van, stel nou dat ik er wat voor reden ook mee moet stoppen of zal stoppen, dan weet ik ook niet of daar nog, ja, vervolg aan wordt gegeven en de mensen in de zalen worden ouder. Dat geldt trouwens niet voor de muzici, die blijven maar jong. Ja, de publiek gaat gewoon langzaam dood en daar maak ik wel eens zorgen om. Even over Wagner, een mooie serie, gewaagde keuze ook, want het is een hele omstreden man. Ja, en zeker nu. Ja. 2-3 jaar geleden zouden mensen daar minder aanstoot aan nemen. En toen we ermee begonnen met de productie en met de eerste draaidagen, was er eigenlijk nog, nou, ik wil zeggen, alleen tussen aanhalingstekens een groot probleem in de Oekraïne. Maar daar kwam natuurlijk Israël overheen. Ja. Ja, dat brengt alles in een ander daglicht. Dan zie je ook wel eens berichten op X voorbij komen van dat je zo'n antisemiet een podium geeft. Dat zegt veel over de NPO. Maar goed, ik weet niet of je überhaupt nog iets op X moet lezen. Hoewel, het blijft een waanzinnig leuk medium. En jij zegt dus eigenlijk, ook in een van de eerste quotes, hè, van je hoeft iemand niet te mogen om hun werk mooi te vinden. Van je kan het gewoon apart van elkaar zien. Je kan het los van elkaar zien. Wagner, die uitgesproken antisemiet was, je kan nog steeds de muziek mooi vinden. Ja. Michael Jackson, die foute dingen heeft gedaan, ja, je kan nog steeds de muziek mooi vinden en draaien. Ja. En kijk, wij hebben natuurlijk Michael Jackson echt meegemaakt. We hebben niet hetzelfde leven geleid, gelukkig, maar we hebben in hetzelfde leven, ik ken mensen die hebben hem gezien in de Kuip. Dat staat dichtbij je, maar als het 100, 200 jaar geleden is, wordt het abstracter. En hoe verder mannen en vrouwen van ons afstaan die grote dingen hebben gedaan, hoe makkelijker het wordt om van ze te houden. Omdat je niemand weet of Bach zijn vrouw sloeg, te veel dronk, zijn kinderen verwaarloosde, racistisch was. Wij hebben daar onze eigen invulling van gemaakt en we hebben daar God van gemaakt. De perfecte man, de hardwerkende man, de vrome huisvader, de noeste werker. Maar hoe dichter bij die geschiedenis komt, hoe meer je weet. En ik geloof dat er over 3 mannen de meeste boeken zijn geschreven. Christus, Napoleon en Richard Wagner. Dus we weten zo krankzinnig veel dat er weinig overblijft. Nou ja, eigenlijk helemaal niks wat we zelf zouden kunnen invullen op een positieve manier. En dan kom je erachter dat eigenlijk ieder mens toch best wel veel nare kanten heeft. En zeker als je geleefd hebt zonder het besef dat alles onder een vergrootglas ging komen. Daar hebben ze nooit over nagedacht, die mensen uit het verleden. Dat alle brieven die ze zouden schrijven zouden worden uitgeplozen. Alle contacten zouden worden nagespeurd. Richard Wagner trouwde het laatst met Cosima, de dochter van Frans Liszt. En zij was eigenlijk de kampioen antisemiet. Dus zij heeft na zijn dood hem nog even extra aangezet. En heeft ook een dagboek bijgehouden. En heeft dat geschreven in de veronderstelling, dat zal nooit het daglicht zien. Maar dat werd gepubliceerd. En dat was de grootste nachtmerrie voor de kinderen en kleinkinderen van Wagner. Want daarmee kwam de echte duistere kant van de Wagners naar boven. En begrijp je nu inmiddels na het maken van die serie van waar zijn liefde voor antisemitisme vandaan kwam? Nee. Nee. Kun je het verklaren? Nee. Nou, dat heb ik ook in de serie gezegd. Het is gissen. Maar Wagner, zijn vader, is politieklerk in Leipzig. En die overlijdt een paar maanden na zijn geboorte. En er komt een huisvriend bij hen wonen, Geyer. En die voedt de kleine Richard Wagner op alsof het zijn zoon is. En ergens rond zijn 15e verandert Richard Wagner zijn naam in Wagner, want hij heette tot die tijd Geyer. En denkt dat hij de zoon is van een Joodse toneelspeler. Maar dit is giswerk, want dus dan was het een soort afzetten. Ja, hij verandert zijn naam. Ja. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Misschien heeft hij gezegd, ik ben gewoon verraden. Ik heb een leven lang gedacht dat jij mijn vader was en dat was je niet. Wat wel zeker is, dat hij heeft zelf nooit geweten dat Hitler er met zijn ideeën goed vandoor ging. Zeker niet. Soms zeggen mensen nog wel eens, waarom staan Wagner en Hitler nooit ergens samen op een foto? Maar dat heeft ermee te maken dat Wagner al een jaar of 10 dood was toen Hitler werd geboren. Ja. Dat vond ik een mooie scène in die serie. Dan vertel je ook dat Hitler die luistert naar Wagner en die rent er gewoon een berg op. Ja, precies. Ja, ja, heel pathetisch. Echt als een inspiratiebron van groots denken? Ja, nou ja, kijk, Hitler is dan begin 30. Dus dat zal ergens in 1920 zijn geweest. Dan moet je Wagner zien als de Beatles. Nu, moderne muziek die heel veel indruk kan maken op zo kort was dat geleden. En Wagner begint dan ook naar een kookpunt wereldwijd te komen. Wordt van Melbourne tot Buenos Aires gespeeld. Iedereen kent zijn muziek. Duitsland is nog niet echt verenigd. En dat is wat Wagner altijd hoopte. Dat al die Duitse staatjes tot een eenheid zouden worden gesmeed. En dat is wat Hitler ging doen. Dus hij voelde zich gewoon door de geest van Wagner geroepen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Tel Bekkant. En dit zijn enkele reacties die je hoort op die je kunt lezen op social media. Heerlijk zoals Tel Bekkant je meevoert in de wereld van Richard Wagner. Na elke aflevering moet ik altijd even bijkomen. Tel Bekkant is al net zo pompeus als de muziek. Prachtig verteld. Mooie beelden en muziek en intens levensverhaal. Wagner-verering op de NPO is ronduit ranzig. Het normaliseren van klassieke antisemieten op deze wijze is echt een signaal van deze tijd. Het kan gewoon. Een componist waar ik niets mee heb, maar toch nu aandachtig naar luister. Tijl, ik wil je liefdesbaby. Ga iets anders doen dan deze klassevoordracht waarvan de saaiheid ervan druipt. Niet luisteren als je de hond uitlaat in het bos. Je loopt echt voor gek als je een beetje proestertje lach probeert in te houden. Niet doen dus. Gewoon in je eentje op je zolderkamer luisteren. Hashtag Tijl Bekkant. Ja, tot zover enkele reacties. Inderdaad, wat verder reacties op Wagner. Wat vind je daarvan? Het doet me niet zoveel meer. Nee. Heb je een tevallaag ontwikkeld in de loop der jaren? Ik weet niet of jij dat je dat nog kan herinneren. Maar toen wij begonnen met Lamas in 2004... toen kwamen tegelijkertijd de internetfora opzetten. Mm. Dan kreeg je van een redacteur van BNN een linkje... en dan kwam je op een forum terecht. Ja, lieve mensen, oudere luisteraars zullen het wel begrijpen... maar jonge luisteraars zullen denken, wat is dit? Ja, je kreeg een linkje, dan kwam je op een forum... en daar konden mensen dan een naam aanmaken. Dat waren meestal was dat een alias, dat is van alle tijden. Mm. En dan gingen ze gewoon schrijven wat ze vonden. Bij de Lamas was dat vooral in het begin heel positief... omdat mensen echt... gewoon geen idee hadden wat ze zagen. Er werd geïmproviseerd op tv, dat was nog nieuw. Maar al snel werd het ook vijandig en gemeen. En ook verslavend om naar te kijken. En toen verplaatste zich dat naar... Want BNN had ook zo... Voor alles was natuurlijk nieuw. Dus de website van BNN had een forum. En daar kon je dan een naam op aanmaken. En ik deed dat ook en dan ging ik... reageren op mensen. En dat heb ik denk ik 20 keer gedaan. Want die 20 mensen schreven ook weer een reactie terug. En ik kan me er eentje nog herinneren. Ik weet niet wat de strekking was, maar die eindigde met... en als je hier niet op reageert, ben je een klootzak. Toen dacht ik, ja, dat wordt helemaal niks. Nee. Want al die 20 mensen zeiden ook weer tegen andere mensen... hij reageert. En dus mijn inbox stroomde vol. En het zegt altijd vooral iets over de mensen zelf, hè? Ja. De manier waarop ze nee, reageren. Zeker. En maar weet je, jij laat wat dingen horen. En de leuke reacties, die liften je echt op. Ja. En het is dan niet helemaal fair dat je zegt, maar de minder leuke reacties, die doen me niks. Maar dat moet je toch doen. Want anders, als je daar allemaal serieus gaan naar zitten luisteren en daar mee bezig bent, ja, dan ben je gewoon aan het eind van iedere dag uitgeput. Ja. En vaak snap ik het ook niet. Kijk, mensen die het leuk vinden, die schrijven een fijne reactie. En daar kan je aan optrekken. Ik vind kritiek hoort er ook bij. Maar als je het echt niet leuk vindt, het is alsof je naar de bakker gaat... en iedere dag zegt, ik snap echt niet dat mensen hier brood kopen. Dat is één keer... Doe mij maar een halfje bruin. Dat is één keer leuk. Maar ja. Weet je, als het niks voor jou is, ga ergens anders heen. Ja. Maar heel veel mensen kunnen toch ook niet de... drang weerstaan om iets wat ze echt verschrikkelijk vinden... toch nog te benoemen. En weet je, ik doe dit al 20 jaar. Op een gegeven moment weet je wel een beetje wat je krijgt bij mij. En er zijn er toch nog steeds mensen die daar iets mee willen. En het doet me minder. In het begin zei ook, ik begrijp heel goed dat Angela de Jong mij niet zo leuk vindt. Waarom begrijp je dat? Ja, ik moet even bedenken in welke context dat is geweest. Maar ik... geef niet zoveel interviews en ik ben best wel veel op tv. En daar is gelukkig niet altijd veel te doen rondom mijn persoontje. En dan is zo'n column die eens in dezelfde tijd komt... altijd de aanleiding voor een reactie. En in dit geval was het volgens mij de Veronica Superguide... die mij ging bellen over een nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje. Ik zat in een programma en Angela vond het niet leuk. En toen zei ik, nou, dat snap ik wel. Ja, ik ben gewoon niet haar type, dus... Maar is dat iets waar je bewust over nadenkt van... wanneer is er een overkill van mezelf? Nee, nou ja, maar daar heb je geen 100% controle over. Dus bijvoorbeeld na... ik weet niet of je de Voice nog kan herinneren. Ja. Viel er 26 vrijdagen uit. De Voice, Voice Kids, Voice Senior... En dan worden de hele series maanden naar voren geschoven. We zouden Het Perfecte Plaatje op reis gaan maken voor Videoland. Dat ging naar het grote RTL. Dat viel daar goed. Dat is gebleven. Ja, weet je, ik bedoel... Een zender is altijd in beweging en moet afwegingen maken. En kan dus ook gewoon zwaar weer krijgen. Zoals The Voice. Of Matthijs van Nieuwkerk. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, die ken ik ook nog. Die kwam niet. Nee, ja, precies. Nee. En dan zijn er 9 zondagavonden vakant. Die moeten gevuld worden. Dat doen wij nu met beste kijkers. En ik ben niet eens in de positie, hoor. Daar gaat niet om. Maar ik zou niet eens bedenken om dan te zeggen... oh nee, dat doe ik niet, want ik ben te veel op tv. Want wat moet ik dan mijn zender laten hangen? En zeggen van, ja, dan doe je maar een herhaling van kopen zonder kijken. Zo werkt het gewoon niet. Dus je moet dat met elkaar oplossen. En je kan niet van tevoren zeggen, RKC uit doe ik niet. Volendam thuis doe ik niet. Doe wel die leuke wedstrijden in Spanje. Gewoon, als je wordt gevraagd om het te staan, dan sta je daar. En ja, dan kan je dus wel eens een column om je oren krijgen. Van, daar heb je hem weer. Maar het is niet dat je een formulier invult met, ik wil zoveel op tv. Ja, het geluid van je jeugd. Ja. Schatteiland, wat was dat? Ik zeg het nog wel eens tegen kinderen... die een iPad hebben en dan vragen om de wifi... of de Netflix-app start niet snel genoeg op. Dat er vroeger... Kan je hem nog één keertje even een beetje lucht geven, deze? Het is Japanse muziek. Ja. En ik krijg echt kippenvel van als ik het weer hoor. Vroeger, toen ik klein was... toen had je één keer in de maand... van 3:30 tot 5:30 tekenfilms op tv. Dat heette de Afro Kinderbioscoop. En nog altijd vind ik daarom ook de Afro een monumentale omroep. Toch een naam waar ik graag bij wilde horen. Omdat dat als kind heeft dat zoveel indruk op me gemaakt. Dat werd gepresenteerd door een pop en Hans van der Tocht. En je wist nooit welke woensdag het was. Want je was een kind. Je had geen agenda. En mijn moeder was ook niet zo heel stipt. En wij hadden geen tv-gids. Dus het was soms ook wel eens... Dan was het er niet. Dan was het waarschijnlijk, volgende week. En ik had ook, herinner ik me vaak, zwemles op woensdag. Dus het moet er op mijn 5e, 6e zijn geweest. In het Mauritsbad in Den Haag. En ik weet nog dat ik achterop de fiets zat bij mijn moeder. En dat mijn moeder met grote stelligheid zei... het is er vandaag. En dan kreeg ik een half liter pak yogidrink. En een sausijsbroodje of een stuk kwarktaart. Dat waren de vaste elementen. En dan ging ik op de bank. Mijn broer is 8 jaar ouder. Die kan me hem niet herinneren. Die zal op straat zijn geweest. Dus het huis was leeg. En we hadden gele Luxaflex. En dan was er van 3:30 tot 5:30 waren er tekenfilms. Maar die sessie eindigde dan altijd met een lange aflevering... van 1/2 uur van Schatteiland. Dus als dat begon, dan wist je ook... oké, dit is het laatste wat ik krijg. Maar dit is dan ook het grootste. Het waren allemaal tekenfilms die los waren. Maar dit had een vervolg. En dat was een jongetje... Ja, met een alleenstaande moeder. En die belandde op een schip. En die kwam erachter dat ze op zoek waren naar een schat. En dat de foute piraten, waar iedereen het over had... onderdeel waren van de bemanning. Nou, in mijn beleving duurde deze serie jaren. jaren en jaren. Moet je voorstellen dat je iets kijkt. Ja. Wat een half uur per maand verder gaat. Ja, dat vind ik dus echt bizar als ik daarover nadenk. Ja. Dat je van oh, volgende maand weer. Ja. Een maand, dat duurt zo lang. Voor een kind zeker. Nee, een eeuwigheid. En je had dan ook albums. Dat had mijn tante, de zus van mijn moeder, geregeld. Die kon je dan via de AVRO bestellen. En dan kon je een AVRO-bode. Die mijn tante had, 3 plaatjes per week uitknippen. En die kon je op een pagina plakken met pritstift. Je was daar helemaal mee bezig. De AVRO kinderbioscoop, dat was gewoon El Classico. Daar leefde je naartoe. En is voor mij ook nog altijd een reden geweest van tv. Daar wil ik bij horen, daar is de magie. En dat is natuurlijk wat we nu ook wel soms missen, de voorpret. Voorpret is zo mooi. Mooi gevoel, toch, om te hebben. Kan jij die klokje dan herinneren, voordat de tv begon? Nee. Nou ja, nee. Ik had wel zo'n, toen jij het over dat plakboek had, ik had zo'n plakboek van Pol. Dat was Pelikaan, toch? En daar had je ook zo'n tekenfilmserie van. En dan had ik ook van die plakplaatjes. Ja, beleefde je het verder. Ja. Maar als er iets dan om 3:30 begon, dan was daarvoor was er geen tv. Testbeeld had je. En dat had ook een hoge pieptoon. Dus dat was gewoon een soort een cirkel met allemaal kleuren. Zodat je wist dat het een kleuren-tv was met een geluidje. Zodat je wist, het geluid doet het. Dat was het testbeeld. Maar een kwartier voordat dan iets begon, kwam er een grote klok in beeld. En die telde dan gewoon die liep gewoon door. Totdat je wist, het is nu 3:30. En dan soms begon het dan niet om 3:30, maar dacht je, er is nog niks aan de hand, het zal toch wel doorgaan. En dan begon het 3:50. Er was geen instant kijken. De videoband moest nog komen. Je had wel mensen die hadden een videorecorder. Maar dat waren rijke mensen. En daarna was je, na 2 uur was je echt stoned van de tekenfilms. Dus dat weer een maand verwerken. Ja, maar dan ging je. En dan was het zomer en dan ging je naar buiten. Of het was herfst en je ging naar de keuken. Want het was inmiddels donker geworden buiten. Dat gebrek aan, of de kleine hoeveelheden, maken heel veel indruk. Die hele beleving zo veranderd in best wel korte tijd, toch? Nee, ja, het is heel moeilijk. Ik keek met mijn ene oudste dochter naar de film van John Hughes, Trains, Planes en Automobiles. Een comedy klassieker met Steve Martin en John Candy over een reclameman die met Thanksgiving naar huis wil. En hij moet dus van New York naar Boston, wat nu ongeveer met de auto een uur of 12-14 zal duren. En dit duurt een paar dagen, want het sneeuwt, vliegtuigen vallen uit, moeten ergens anders landen. Ze moeten naar een ander hotel, ze moeten een auto huren. En ik leg haar uit dat je vroeger niet op je telefoon kon kijken of je vliegtuig vertraging had. Je stapte gewoon in een taxi en je kwam aan. En als het vertraging had, dan moest je in een rij gaan staan bij een telefoon. En dan 10 mensen voor je hebben en dan pas aan de beurt. En als je naar een hotel moest, dan moest je dat zoeken in een telefoonboek. En hopen dat ze de opname. Creditcard was net nieuw. Je moest eigenlijk overal cash hebben. Die had geen pinautomaat. Het is wel een soort van continue reeks van omgaan met teleurstellingen, loslaten, flexibel opstellen. Nee, nu is het. Ik moet nog steeds aan wennen dat mensen zeggen, waar zijn we? Weet je, dan ben je in Zuidoost-Azië, waar zijn we? Oh, hier om de hoek zit een heel leuk restaurant. Dat krijgt een hele hoge waardering. Ik heb nu, hoeveel zijn we? Ook met 6 mensen heb ik gereserveerd. Dat vind ik nog steeds wonderlijk. Ik hoorde dat je in de podcast Ruben Tel Ruben had je het over dat je een documentaire had gezien van Steve Martin. Ja. En ja. Dat hij vertelde over zijn jeugd van eigenlijk was ik het gelukkigst buiten mijn huis. Ja. Bij jou was je even gelukkig binnen huis als buitenshuis? Ja. Nee, kijk, mijn moeder is een klassieke huisvrouw. Dus die was gewoon thuis en zorgde voor het huishouden. En mijn vader, zaliger. Die is in 2008 overleden. Die was beeldend kunstenaar. Zeg maar ook zo klassiek als dat je ze kan krijgen. Dus worstelend. Worstelend met de kunst. Worstelend met de financiën. Niet worstelend zozeer met het leven. Maar gewoon, we hadden heel weinig. En mijn vader deed geen concessies. Dus die schilderde. En we leefden van de kunst die hij verkocht. En als er niks verkocht werd, dan werd er geleend. Of moesten de eindjes weer aan elkaar worden geknoopt. Maar we gingen dus niet op vakantie, hadden geen auto. We hadden gewoon niet zoveel. Maar mijn ouders waren er altijd. En heel betrokken. Maar we kwamen ook met z'n allen uit een ei. Ja, het is niet... Kijk, mijn ouders hadden niet op een universiteit gezeten... of waren lid geweest van een studentenvereniging... of we gingen niet met de auto naar Zuid-Frankrijk. We waren gewoon niet zo streetwise. Maar dat wat je omschrijft van dat kunstenaarschap... en toch wel dat onzekere, voelde jij dat als kind dan ook? Of kreeg je dat eigenlijk niet mee? Nee, want er was wel, er kon veel bij ons thuis. Dus er waren wel regels, zoals geen tv overdag. Geen tv. Het is zo grappig, want ik ben dus bij tv gaan werken en ik maak tv. Terwijl mijn vader me echt me heeft laten zweren... kijk alsjeblieft geen tv overdag, want het doodt je creativiteit. We aten altijd stift om 6 uur. En we hadden geen frisdrank in huis. Dat waren ongeveer de enige don'ts. En mijn vader die heeft in de oorlog een trauma opgelopen. Hij is geboren in 1938. Het Bezuidenhout waar zij woonde is gebombardeerd. Dat was een vergissing van de Engelsen die vanuit Brussel opstegen... en dachten dat ze al in Düsseldorf waren. En die hebben verkeerde lading bommen losgelaten, verkeerd moment. En toen is er van alles misgegaan. En altijd als er een luchtalarm was, dan hij had 2 kleinere broertjes, die waren dan zoek en die moesten ze dan vinden. Dat heeft hij wel echt overgedragen op mij en mijn broer. Als wij weg waren, en je bent als jongens ga je op een gegeven moment de stad in, dan was hij ziekelijk ongerust. Dus hij bleef gewoon wakker. En hij was dan verontwaardigd en boos... als je dan om 1 uur of 2 uur thuis kwam. Dus er waren 3 normale don'ts. Geen frisdrank, geen tv. Ja. Om zes uur zitten we aan tafel. En dan die ene was abnormaal. Maar ja, daar dealde je mee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, toen was het geluk nog heel gewoon. Ja, 1948 heet het liedje. Ja. Ja, 1948 van Gerard Cox. Ja, maar inderdaad, in de Volksbond toen was geluk heel gewoon. Waarom die muziek? Ik kocht een 3-dubbele plaat. Een 3-klapper-cd toen nog. Van Rogier van Otterlo. Dat is de componist van Soldaat van Oranje, onder andere. En zoon van de grote Willem van Otterlo. Een grote dirigent. En daar zat... deze opname op. Het was een allegaatje van filmmuziek en van jazzopnames. Het waren eigenlijk allemaal zijn grote studioopnames. En op een of andere manier hadden ze dus met Gerard Cox een tekst opgenomen van Cote en Bie op een liedje van Gilbert O'Sullivan. En dat was toen was geluk heel gewoon. Dat werd een grote hit. En dat draaide ik vaak. En dat was in een periode dat... Ik werd ontslagen bij mijn eerste baan. Ik zat 6 jaar bij Mojo, de comedy-afdeling op te zetten. Dat liep niet. Mijn relatie doofde uit. Dat was op zich... daar hebben veel mensen natuurlijk mee te dealen gehad. En dat was ook... Daar was ook niks mis mee, dat hoort erbij. Maar mijn beste vriend overleed ook. En dat was allemaal in die periferie van een paar weken... Het gebeurde allemaal tegelijkertijd. Dus ik had het gevoel... Ik was toen 31. Ik dacht, er verandert nu zoveel. Ik ging de lamas maken. Dus dat was ook een grote verandering. En dat je dus voor het eerst wordt geconfronteerd... echt wordt geconfronteerd met de sterfelijkheid. Zeker van een jong iemand. Want mijn vriend die overleed had ook een dochtertje net... Hij was net getrouwd. Dat je denkt, jezus, dat kan dus gewoon. En dat liedje kwam bij mij in de... Want ze had een cd in de auto. Dus die bleef ik maar draaien. Omdat ik een soort primitief verlangen had naar vroeger. Klein zijn. En dat geluk heel gewoon is. Buiten huilt de wind om het huis. Maar de kachel staat te snorren om 4. Er hangt een lampje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar we radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei, vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, haar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoekensmaak vergeten. En Nederland herrees, onder het race van die blankers Koen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde, de legpuzzel was klaar, in dat derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Schooltas bleek het eerste teken, dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft, je leven leeft. Buiten huilt de wind om het huis, maar binnen stond de kolenkit paraat. En de stoep waarop geknikkerd werd, was het belangrijkste stukje van de straat. En Nederland was groot, en niemand ging nog dood. En gezelligheid kende nauwelijks tijd, bij vaccinelichtjes van verkade. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei, vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon. In 1948, toen was geluk nog heel gewoon. Gerard Cox, je luistert naar Misha. En mijn gast is Tel Bekkant. Het emotioneert me altijd, dat liedje. En weet je, nu ik er toch dan weer even geconcentreerd naar zit te luisteren, omdat jij zo tegenover me zit. En dan denk ik, wat zou jij daarvan vinden? Hm. En dan denk ik, maar waarom is het nou zo goed? Het is een compositie van een Ier, Gilbert O'Sullivan. Die had er een hele grote hit mee in Nederland, Alone Again. Naturally. En in Hadi Massa, dat was een satirisch programma, zaten Van Cote en de Bie. Die waren nog super jong. Er was nog geen Van Cote en de Bie. Zij waren onderdeel van dat programma. Die maakte daar een tekst op. Die deed ook weer heel goed. Maar zij wilde het niet opnemen. Dus we hebben nu een Ierse componist. We hebben de twee, nou, misschien wel beste tekstschrijvers van Nederland. Dan de stem van Gerard Cox daar overheen. En dan hoor je ook die muzikale genialiteit van Rogier van Otterlo. Het arrangement, die echte jaren 70, die dames, het slagwerk. Het is zo'n kettingbotsing van goede beslissingen. En daarom werkt dat nummer. En ik ben Gerard Cox op 25 maart jongsleden voor het eerst in mijn leven tegengekomen. En ik ben naar hem toegegaan en ik heb hem even de hand geschud en hem verteld dat ik zo'n waanzinnige liefhebber ben van dat liedje en hoe hij dat gezongen heeft. Ik zat ook vooral naar de tekst te luisteren van, ja, dat is veiligheid. Ja. Toch wat je hoort? Een veiligheid waar iedereen, wat iedereen zou willen, waar iedereen naar terug verlangt. Ja, het ganse bord stond er de volgende morgen nog helemaal. Ja. Ja. De legpuzzel was klaar in het derde vredesjaar. Ja, het waren allemaal. Ja, dat is. Ja, en terwijl het helemaal geen veilige tijd was. Hè? Nee. Je moet je voorstellen dat. Dat kijk eens door onze ogen naar het jaar 1948. De staat Israël wordt opgericht. Nou, ik denk dat daar net zulke grote zorgen toen waren als wij nu hebben. De Koude Oorlog zat er aan te komen. De McCartney-tijd moest nog beginnen. We hadden niks. Alles was kapot. De meeste mensen zaten nog vast. En dan toch, als je dit hoort, de nostalgie die eruit klinkt, is het toch ook zo dat uit iedere ellende ook een bepaald soort veiligheid is te halen. Ja, want je droeg dit nummer aan omdat je zei van, nou, ik was toen in een periode dat eigenlijk veel dingen op losse schroeven stonden. Ja. Wat weet je nu wat je toen graag had willen weten? Dat het goed komt. Ja. En dat is ook iets wat mijn vader me altijd. Want ik was natuurlijk ook altijd bezorgde periodes in mijn leven. De moord op Pim Fortuyn en 11 september. Toen was ik vrij jong en mijn vader was er, nou niet laconiek, maar die zei altijd: jullie denken nu dat het heel erg is en de wereld blijvend verandert en dat het nooit meer goed komt. Maar moet je voorstellen, na de Tweede Wereldoorlog kreeg je Korea. Je kreeg Vietnam, Cuba-crisis. Dus het is eigenlijk allemaal veel erger geweest. En eigenlijk hebben we de afgelopen 20 jaar in een relatief vreedzame wereld geleefd. En toch leven wij nu met het juk, het klimaat, het Midden-Oosten, Rusland. Het komt nooit meer goed. En dat heb ik daar wel. Ik word deze zomer 50. Dus langzaam denk ik dat je ook in een fase komt in je leven dat je, als je wat verder terugblikt, dat je denkt, oké, grosso modo lukt het ons toch altijd wel weer om uit de problemen te komen. Is dat ook de reden waarom, ik las ook wat interviews over de lama's, dat jullie zeiden van, nou, we willen gewoon ouderwetse gezelligheid. Ja. Gewoon eventjes wegvluchten. Gewoon even lachen. Ja, dat is de lama's is natuurlijk wel. Daarom vond ik die documentaire die net verschenen is over en met Steve Martin zo interessant. Omdat hij is een komiek die zich aandient eind jaren 60, begin jaren 70. Probeert aan te sluiten bij een kritische verzetscomedybeweging. Hij zegt, je hoeft alleen maar niks in te zeggen. En er werd of gelachen of er werd boel geroepen. Maar hij besluit om niet achteraan een bepaalde beweging te lopen, maar vooraan bij een nieuwe beweging. En wat zo bijzonder is aan Steve Martin en eigenlijk alles wat daar mee volgde, Saturday Night Live, Chevy Chase, Dan Aykroyd, de Blues Brothers. Het was een nieuwe vorm van comedy die ging om het lachen. Waar dan weer in de jaren 90 weer een beetje op neer wordt gekeken en die golfbewegingen blijven. Maar iemand gewoon aan het lachen maken zonder te zeggen, maar ja, je moet ook nog ergens over nadenken of het moet je ook nog ergens raken. Dat is ook een kunst. En daarin hebben wij met de lama's elkaar gevonden dat het om lachen gaat. En natuurlijk heel af en toe als bijvangst kan je wel eens iets roepen wat ook nog een bepaalde lading heeft of een dubbele bodem of een slimmigheidje. Maar het echt gewoon onbekommerd lachen is ook een kunst. Hij zet zichzelf eigenlijk nooit op één. Hij vindt het heel fijn als anderen het heel goed hebben. En dat maakt dat hij altijd een stapje extra zet. Dus dat typeert hem als maker en ook als vader en als man. Tel is iemand die eigenlijk een eindeloze gedrevenheid en discipline heeft, waardoor hij heel veel bereikt. En dat heeft hij met werk, dus op werkniveau, maar ook voor zijn gezin en familie uiteraard. Die discipline die hij heeft, ja, dat bewonder ik wel, ja. Dat altijd het beste resultaat willen halen. Nou, ik wens hem toe iets meer tijd voor zichzelf. Dat wens ik hem toe. Ik zou hem wel toewensen dat hij ook wel kan genieten van al het mooie wat hij maakt. Ik denk doordat het zo druk is op sommige momenten... kan het soms wel eens afvinken worden. En ik zou hem wel gunnen dat hij wat meer daarbij stil kan staan. Ja, die zag ik niet. Dat is, dat is mijn, mijn vrouw, Markel. Ja. Die helemaal nooit op de voorgrond treedt en dat ook niet wil. Dus die had ik ook ik vind haar stem horen altijd al fijn. Maar het is zo gek om haar te horen praten over mij... terwijl ik er niet bij was. Tijd wens je toe. Tijd en stilstaan en genieten. Stop and smell the roses. Ja. Rammen. Dat... Ja. En dat heeft deels te maken met Charda, die overleed alweer 20 jaar geleden, dit jaar, in september. Dat is die goede vriend waar je het over had. Ja, die de kansen niet kreeg. Die aan het begin stond en nog alles ging doen. En gaf dat jou dan de boodschap van je moet er alles uithalen? Ja, maar ik ben heel zeg maar, roekeloos. In het begin roekeloos, snel beslissen, niet nadenken. Gevoel volgen, dat is wel wat minder geworden. Maar ik heb nog steeds... En weet je, ik wil het niet helemaal psychologiseren natuurlijk, maar mijn vader die heeft gewoon... Die is op zijn 69ste overleden in zijn slaap, heel plotseling. En die is natuurlijk niet heel oud geworden. En die had zich volledig gecommitteerd aan de kunst. En deed geen concessies. Het was gewoon kunst. Waardoor die niks afmaakte, want kunst is nooit af. Het is nooit af, het is verschrikkelijk. Een schilderij blijft maar aan je trekken. Het was nooit af. En ik heb niet meer meegemaakt dat hij exposeerde. Want dat wilde hij ook niet. Hij wilde ook niet beoordeeld worden. En hij schoof. Hij schoof met beslissingen van... daar heb ik meer tijd voor nodig. Of dat til ik over de zomer heen. Of ik ga daar nog eens een keer goed voor zitten. En die twee factoren, want zij overleden kort na elkaar, 2004, 2008... hebben me enorme optaat gegeven als het gaat om... niet zeker weten, toch doen. Twijfels hebben, wel doorzetten. Bij twijfel inhalen, dat is het wel een beetje. En ik kan daardoor ook slecht kansen laten liggen. Waar een ander zegt van, joh, kom wel een andere keer voorbij. Ben ik toch een beetje bang dat ik het mis. En dat is wat ik door kraakhelden uithaal. Weet je, hou ook wat meer lucht over. Want die druk ik er vaak uit. Want Wagner is de uitvinder toch van het leidmotief? Ja. Is dat jouw leidmotief van bij twijfel inhalen? Ja, ja. Wij spelen met de lama's omdat we niet altijd meer op z'n kop willen staan in een club naast jou. Ook een potje poker. En met elkaar. Altijd dezelfde groep. En iedereen pokert exact zoals hij is. En ik of win alles of ik verlies het allemaal. En vrij snel, want ik kan dus niet... gaan rekenen wat die anderen hebben. Maar ik denk door te bluffen dat het me wel lukt. En dat kan me alles opleveren, kan ik ook alles door verliezen. Ik kan het niet op een andere manier. Dat was afgelopen weekend, speelde we in Groningen. Was ik weer binnen, weet ik veel, maak een potje. En ik was binnen een half uur alles kwijt. En dan moet je weer bijkopen. En ik zei, ik kan het gewoon. Ik kan niet zoals jullie het naar die kaarten kijken. En dan, ik wacht nog een ronde. En ik wacht nog een ronde. Die rondes afwachten, dat kan ik niet. Ik heb een los naar het museum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Nou, het is een boek. Ik zei al eerder in dit fijne gesprek, Micha... dat over drie mannen de meeste boeken zijn geschreven. Christus, Napoleon en Wagner. Dit is een boek wat ik twee keer heb gelezen... over de Wagner Clan. En dit is een fantastisch boek... niet alleen gaat het over de reis die Wagner door Europa maakte... en het spoor van verdiening die achterlaat. Het gaat ook over de connectie met Hitler. En ook over zijn kinderen en kleinkinderen... die helemaal verstrikt raakten in het nazi-web. één van de kleinkinderen vlucht naar Argentinië en wil daar een nieuw Wagner-genootschap opzetten. Maar niemand vertrouwt haar. Ze denken dat ze een spion is voor de Duitsers. Nou, het is een geweldig naslagwerk. Ik heb het altijd dichtbij me gehouden vanaf het moment dat ik wist dat ik dat Wagner-project ging maken. Ik heb er veel van gehad. Het is dus een beetje beduimeld. Maar nu het gemonteerd is, gedraaid is, de kleurcorrectie is geweest, de voice-over is geweest, de uitzendingen zijn geweest, de cijfers zijn binnen, is dit het moment om dit boek, wat ik altijd ter hand nam als ik iets wilde weten, achter me te laten. De voorkant is niet zo heel vrolijk. Dit zijn de kleinkinderen van Wagner als figurant in een van zijn opera's met Hitler. Ja. Maar de achterkant is dan weer toch prachtig. Een van de grootste liefdeskoppels uit de recente geschiedenis. Richard en Cosima. Het is een geweldig boek. Het is een geweldig boek. Mooi. Kijk, mensen moeten gewoon een serie kijken en het boek lezen. Ja. Dat is een, gewoon een totaalervaring. Jij mag ook iets uitkiezen. Oh! Ja, ik heb hier keuze uit. Het zijn hele andere dingen. Zit er iets van waarde tussen? Eerlijk zeggen. Nou, emotionele waarde. Okay. Dit is van Janneke de Bijl. Ja. Zaadjes voor in de moestuin. Oh, ik heb een kas. Ja, je hebt een kas? Ja, oh, rucola en boerenkool. Want zij is bezig met die moestuin. En zij schrijft ook een blog over hoge verwachtingen. Ja. En zij probeert altijd haar verwachtingen te temperen. Dus ook wat betreft die moestuin. Dit is van David de Vos. David de Vos die heeft een boek geschreven, Rauw, over zijn geloof. Hij is evangelist. Ja. En hij is eigenlijk anders gaan nadenken over het geloof. Is zijn blik gaan verbreden. Is hij ook daarnaast gaan kijken naar boeddhisme, naar andere manieren om aan jezelf te werken. Heeft daardoor ook heel veel haat over zich heen gekregen, maar ook heel veel liefde weer. En het is een lotus met een aansteker. Ja, toch zie ik het. Ja, met een kaarsje erin. Oh, en daar hoort dus een aansteker bij. Okay. Heeft hem dus heel veel kracht gegeven in tijden dat hij dacht van hoe moet dat nu verder? Ik vind het spirituele aspect is het sterkst. Mm-hmm. Maar ik wil heel graag boerenkool hebben. Voor de winter. Ja, het is namelijk één keer gelukt en daarna niet meer. En je vindt die plantjes bij geen enkele kweker. Dus nu ik zaadjes zie, denk ik, ik ga mijn kans. Oh, wat goed. Nou, we eindigen met de liefde. The Seeds of Love, Tears for Fears. Ik was 16 toen die plaat uitkwam. En die kwam dan wel eens voorbij bij MTV. Want je had natuurlijk ook niet gewoon de luxe om het gewoon achter elkaar op te zetten. Dat maakte zo'n indruk. Het was een beetje Beatles-achtig. Het was alles. En ik heb wel eens later gehoord dat de muziek die je rond je 16e hoort het meeste indruk maakt en je leven lang bij je blijft. En mijn broer die zat in dienst in Duitsland. En die nam de cd mee en hij had een cd-speler. Dus ik draaide dat album helemaal grijs. Maar de Seeds of Love voorop. Want je bent 16, je wordt eigenlijk voor het eerst in je leven wakker. Voelt voor het eerst wat liefde is. Je denkt ook te voelen wat echte liefde is. En de volwassenheid longt. Mooi. Dankjewel, Tel Bekkant. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok.